Za nami trzy przeboje roku 2002. Po kolei Robert Gawliński i Nie pokonasz miłości, później Richard Ashcroft i Check the Meaning i wreszcie The Rolling Stones Don't Stop. Ta piosenka została dodana do kompilacji grupy The Rolling Stones 40 Licks. Kolejna trójka przed nami: Edyta Bartosiewicz, Red Hot Chili Peppers i Elvis Presley kontra Junkie XL. Wciąż przed oczami mam jej drobną twarz, w kącikach ust uśmiechu ślad i ten jej spojrzenia pełen wiary blask. Mówiła, w życiu najważniejsza jest ideałów czysta moc. W swych snach z wiatrem ścigała się co noc. Dokąd odeszłaś, moja piękna? Co z tobą stało się? Zgasiły zbyt ufna, zgubiłaś drogę nocą. Bezsenna, zlękniona dniem. A czasem myślę, wyciągnięcie dłoni. Słyszę jak te oto słowa szepczesz mi. Nie pytaj, czy znalazłam szczęście swe. To bez znaczenia już, co odeszłaś, moja piękna. Co z tobą stało się? Zgasiły zbyt ufna, zgubiłaś drogę nocą. Bezsenna, zlękniona dniem. Tak nagle zniknęłaś w środku lata. Kiedyś nadejdzie taki dzień, w tłumie przechodniów całkiem przypadkiem ujrzę cię. Dokąd odeszłaś? Co nagle z tobą stało się?

Wysłuchaliśmy trzech przebojów hip-hopowych roku 2002. Fish 30 cm, Kaliber 44 Konfrontacje i OSTR Kochana Polsko. Przed nami kolejna trójka, którą rozpoczyna Beck. Sorry eyes that cut through bone to make it hard to leave you alone, leave you here wearing your wounds, waving your guns. Somebody knew. Baby, you're lost. Baby, you're lost. Baby, you're lost. Cause there's too many people you used to know. They see you coming. They see you go. Know your secrets, you know this. This town is crazy, nobody cares. Baby, you're lost. Baby, you're lost. Baby, you're lost. Tired of fighting, I'm tired of fighting, fighting for a lost cause. There's a place where you are going, you ain't never. That what you thought love was for. Baby, you're lost. Baby, you're lost. Baby, you're lost. Tired of fighting, tired of fighting, fighting for a lost cause. nothing can come close. Nothing can come close. Nothing can come close. To był fragment ostatniego albumu duetu Moloko, Statues, tytuł płyty, Familiar Feeling, tytuł przeboju, top ten w Anglii, a pierwsze miejsce na liście przebojów w Belgii. Wcześniej Beck i Lost Cause z jego płyty Sea Change i wreszcie Smolik i Nowika w środku Tea Time. Kolejna trójka, Kult, Noir Désir i Morchiba. Jakiego nawet za rok